Kahve Molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar. Kahve molasından herkese sevgi dolu bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. İlk konuğumuz Huge Grove, saksafonist, Tina Turner'la uzun süre birlikte çalıştı. 2000'de dünya turnesi yaptı. Miami Üniversitesi müzik bölümü mezunu. Parçamız Faithful Central. Thank you. Bill McLaughlin, gitarist. Güney Kaliforniya Üniversitesi müzik bölümünden onur derecesiyle mezun oldu. Gitarı sağ elle çalarken 2001 yılında kasların istemsiz kasılması olarak bilinen fokal distani hastalığını geçirdi ve müzik yaşamı bitti. 2006 yılında gitarı sol eliyle tekrardan çalmayı öğrenerek müziğe yeniden geri döndü. 2007 yılında dünya turnesi yaptı. Parçamız Midwatch. Bob James, piyanist, Grammy'li, smooth jazz'ın kurucularından, 74 yaşında, hala dünya turneleri yapıyor. Birçok ünlü caz müzisyenini ortaya çıkardı ve kendi grubunda çaldırdı. Parçamız Stop That. Thank you. Cachaito, Kübalı kontrabasçı. 65 yıl kontrabas çaldı. 2009 yılında 76 yaşında dünya turnesi yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Parçamız Vahira. Carl Harris Jr., piyanist, Grammy ödüllü ses mühendisi Calvin Harris'in oğlu. Earth, Wind, Fire, Whitney Houston'da çalıştı. 2009 yılında solo albümünü yaptı. Inside Out isimli parçayı dinliyoruz. Kenny G, saksafonist. Albümleri dünyada en çok satan caz müzisyenlerinden biri. Müzik kariyeri Barry White'ın grubunda başladı. uzun süre onunla çalıştı. Genius Rekorlar kitabında saksafonu hiç durmadan 47 dakika çalarak yer aldı. Parçamız One Breath. Kenny Barron, piyanist, müzik yaşamına çok ünlü bir müzisyenle başladı, Dizzy Gillespie. Daha sonra uzun süre Stan Getz'le çaldı. 25 yıldır Rutgers Üniversitesi'nde Klavyeliler Bölümü Başkanlığı'nı yapıyor ve ders veriyor. Dinleyeceğimiz parça Calypso. Brian Bromberg, kontrabasçı, müziğe 3 yaşında davul çalarak başladı. 13 yaşında okuldaki müzik hocası onu bas çalması için teşvik etti. 38 yıldır bas çalıyor. 19 yaşında Stan Getz'in grubunun basçı seçmelerine katıldı ve kazandı. Onunla dünya turneleri yaptı. 1986'da solo kariyerine başladı. Parçamız Give It To Me Baby. Marcus Miller, bas gitarcı ama bütün enstrümanları çalıyor. Yapımcı, besteci. Her şeyi çalan ender müzisyenlerden. Babası sayesinde Miles Davis'le uzun süre birlikte çalıştı. Kendine az baş parmak tekniğiyle çalıyor. Eleştirmenler şu anda dünyanın en iyisi olarak yorumluyorlar. İstanbul'u çok seviyor. İstanbul için beste yaptı. Ülkemizde belli sıklıklarda konserler veriyor. Parçamız Detroit. We'll be right back. Marcus Johnson, piyanist. 8 yaşından beri çalıyor. Joe Sample, idolü. Cazı, elektro ve R&B ile birleştiriyor. 12 albüm yaptı. Bir albümü Grammy adayı oldu. Parçamız Ellicott City. Thank you. Fourplay. Onları programlarımızda daha önce de dinledik. Bu dörtlü dünyada albümleri en çok satan gruplardan. 1990'dan beri çalıyorlar. Sadece gitaristleri iki kere değişti. Grammy'liler. Parçamız Ultralight. Çalacağımız parça ile bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Son konuğumuz bir dev, Sting. Grammy koleksiyoncusu, 16 kere aldı. Rock'la başladığı müzik yaşamına caz normunda devam etti. Birçok Oscar adaylığı var. Yaptığı film müzikleriyle Oscar'a aday oldu. Parçamız Sister Moon. Haftaya görüşünceye kadar tüm ışıltılar sizinle olsun. Sister Moon, be my guide. Kahve molası. Hazırlayan ve sunan Cent Sunar.